інфармацыі, калі яно змяняла юрыдычны адрас. Але па новай пачынаць працэдуру перарэгістрацыі, якая, на жаль, у нашай краіне часта сканчаецца не рэгістрацыяй выдання, гэта сапраўды рэпрэсіўная мера, якая заўсёды можа быць выкарыстана супраць таго ці супраць іншага СМІ. Святлана, у мяне апошняе пытанне да вас. У гісторыі незалежных медыя ўжо былі выпадкі, калі журналістаў каралі зняволеннем за публікацыі ў інтэрнэце. Наколькі, на ваш погляд, ускладніцца праца інтэрнэт-рэсурсаў пасля прыняцця новага закону аб СМІ? У новым праекце інтэрнэт проста прыроўнены да сродкаў масавай інфармацыі. Ніякія дэталі там не пазначаны, і тэарэтычна, калі так буквальна разумець, то нават за некія там асабістыя замалёўкі ў сваім блогу можна прыцягнуць да адказнасці таго ці іншага чалавека. Але, як я разумею, беларускія ўлады не ведаюць, што рабіць з інтэрнэтам. І ў праекце закона ўсё гэта аддадзена на откуп беларускаму ўраду. Ёсць разуменне, што неяк кантраляваць інтэрнэт трэба. Але не ўсе беларускія журналісты падпісваюцца сваім прозвішчам пад публікацыямі ў інтэрнэце. І такіх ананімных аўтараў, я думаю, будзе толькі болей, калі ў Беларусі пачнуцца рэпрэсіўныя меры сапраўды ў гэтай сферы, і публікацыі адпаведна будуць больш вострымі. Бо закрыць увогуле інтэрнэт-прастору, якая не ў зоне БАЙ, не ў зоне беларускага кантролю, на гэта ўлады не пойдуць, бо тады наогул сэнс інтэрнэта губляецца. Магчыма, нейкія паказальныя працэсы, магчыма, нейкія такія акцыі па запужванню людзей. Але я думаю, што ўсё ж такі пакуль не знойдзена нейкае рашэнне, вось якое спыніць дзейнасць журналістаў і простых людзей, дарэчы, у інтэрнэце. І ў гэтым сэнсе я так вельмі з вялікай асцярогай чакала гэтага праекта закона, але пакуль я не ўбачыла там такой вялікай пагрозы. Я дзякую госці «Начной свабоды», шэф-рэдактару газеты «Народная воля» Святлане Калінкінай. Усяго вам лепшага. І вам таксама. На хвалях «Начной свабоды» з вамі Ганна Соус. Госцем «Начной свабоды» будзе дэпутат літоўскага сойму Вацлаў Станкевіч. Мы пагаворым пра тое, як у літоўскім парламенце прымалася рашэнне аб забароне савецкай і нацысцкай сімволікі. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, якія эмоцыі выклікаюць у іх сімвалы савецкай эпохі. У меня вообще идет отрицательное отношение ко всему советскому как таковому и к большевистской политике. Какая символика на государственном флаге просто не должна быть. Нормальные воспоминания о прошлом, вполне нормальные эмоции. Ничего плохого не было. Ну, не знаю, меня как-то не задело это время, я только 2 года пожил. Но гордость есть по-любому. Великий народ был, великая держава. Фашистов победили. Отрицательно, наверное. Я тебе дело в том, что я живу сейчас в монастыре, пребываю, в российском. Ты на религиозных чувствах все это замешано. Я думаю, надо возрождать какую-то другую символику, вот нашу какую-то. А которая ближе к духовности как-то была? Наверное, станоўчая. Потому что это история. Треба памятовать историю. Самое приятное. Это было светлое время, хорошее, доброе, справедливое. Ответственность была у людей перед поставленными задачами, перед целями. У нас было какое-то будущее. Была мораль. Вот это самое главное. Я как-то равнодушна к этому. Нормально к этому отношусь. Ничего такого плохого в этом нет. Родители наши воспитаны на всем вот таком вот совете. Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, якія эмоцыі выклікаюць у вас сімвалы савецкай эпохі. Гость «Начной свободы» – депутат Литовского Сойму, керовник группы по связях с Беларусью Вацлав Станкевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Учора Сойм Литвы принял поправки до закону об сходах, которые забороняют публичное використание в часе сходов символики нацистской Немеччины, СССР и Литовской ССР. Спадар Вацлав, скажите, коли ласка, кто был инициатором унести додатки в закон об сходах и чем эта пропанова аргументовалась? Инициатор этих пропановов была фракция консерваторов. Литовский народ натерпелся от одного и другого режима и час сусветной войны, и за советские часы для Литвы на теперешний день и на будущую вельми важные заходнеевропейские каштовности. Это демократичные принципы життя. И тому у пропанове по этому закону было, что мы повинны отмежеваться от одного и другого режима и идти своим шляхом. Ну и большиня чальцов Сойму вчера голосовала за такой закон. А какая была реакция на это решение у литовским громадстве? Ну, видите, мы референдуму ніякого не організовували по этому питанню, але як громадянин Литвы я хочу сказать, что я чуваю, мне здається, добра пульс і настрой нашого громадства, і я так не бачу, щоб хто була б нейкая ностальгія по советской чи нацистской символіці. Як я говорив, наш народ натерпевся. По-другое, я так само не бачу, щоб чи у нашому громадстві, чи сярод нашої політичної еліти були некі відмовні, скажімо, настрої у керунку других країн. Я особисто нічого супольного не маю, не бачу з сьогоднішньої Росії чи з другої країни. Гэта ми говоримо про два тоталітарних режима, які вже одійшли у історію. А скажіть, яке покарання предугледжене законом за використання, коли воно може бути раптом? Під рукою мені нема цього закону. Але все ж таки є там неке предугледжене покарання. Це все ж таки закон, це не пусті слова. Так що покарання там є предугледжене. Пробачте, я от тепер добре процитувати не можу. Ось у фашизму був Нюрнберг, комунізм все ще не трапив під такий справжній міжнародний трибунал, хоча ось мені Это и у Литвы, годов 8 тому, подается, провели громадский трибунал над коммунизмом. У свой час Витовт Ландсбергис потребовал от России компенсации за оккупацию. Правда, не совсем это было успехово. Не домогся. Как вы меркуете, вот это решение заборонить советскую символику, гимны Советского Союза, Литовской ССР, там и портреты функционеров советских. Это при том, что вы сказали, что Россия не имеет зараз совязи с Советским Союзом. Ну, тих это неяк не добьется на отношениях с Россией, где и его керавництво, и великая частка насильства достатково лояльно ставятся, ну, принамсі, до символіки гэтай савецкай. Ну, я спадзяваюся, што суадносіны будуць хорошыя, добрыя з суседняй краінай, з Расіяй. Я ўжо чуў, я сёння чытаў меркаванне некаторых расійскіх палітыкаў. Яны вельмі незадаволены нашым гэтым законам, але я не разумею, чаму яны так хвалююцца. Мы нічога не маем супроціў Расіі. Гэта супроціў савецкага рэжыма, ад якога, дарэчы, пакутавала і сама Россия, российский народ. А, спадар Васлав, вось адрозна ад Эстоніі, у Литве у свой час, на початку 90-х, довольно хутка и амаль без проблем разобрались с советскими помниками. И вось предпринимальник Вильюма Смолинауска створил из них знакомитый теперь у свете парк скульптуры у советского периода, где полно и сталиных, и советских солдатов, и снежкус там есть. А скажите, коли ласка, чему менавіта теперь возникло пытание про заборону советских, ну, тут у нацистских символов? Ну, просто подошел час, коллеги-консерваторы выказали такую инициативу, вот и все. А чому раней, могло быть и раней, могло быть и позднее. Ну, ніхто не користається з этой символікой. Ну, все ж таки, ми такое правовая країна і хотіли б, каб гэта регламентація була б у рамках закона. Вот. А мені у свій час вельми уразив музей КДБ у былым будинку КДБ у центрі Вільні. Спадар Васлав, скажіть, калі ласка, як ви меркуєте, такий аналогічний музей калі-небудь може з'явитися у будинку білоруського КДБ? Я сподіваюся, що так. Я дякую гостю «Начної свободи», депутату Литовського Сойму, керівнику групи по связях з Білоруссю Вацлаву Станкевичу. Усе найлепше. Уйшли, пройшли, да триян гале, що вяли яны душу, душу грешною. Ой, что же ты, душа, мимо раю прошла? Ой, чем же ты, душа, провинилась? чи за скупа що, чи за глупа що, чи душу загубив, чи вінець розрушив, ой, у нашому району жить весело. Композиція Івана Кірчука гучить для гостя «Ночної свободи» поета Геннадія Бураукіна, сябра Василя Быкова. Геннадій Бураукін з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Геннадій Миколаївич, добрий вечір. Добрий вечір. Ведаю, що сьогодні ви були на могилі Василя Быкова. Що ви сказали там своєму сябру у думках? Так, я скажу, що для мене вже довгі-довгі роки. 12 червня – це дорога, незабивна дата, перш за все зв'язана з днем народження Василя Быкова. Она для меня была такой обовязковой, скажем так, и дорогой тады, когда он жил у Гродне. И часто я приезжал до него, и мы ходили над Неманом. Она была дорогой для меня тады, когда мы разом бывали на родной нашей Витебщине, на Ушатчине. Отповедно, когда он уже поселился в Менску. Ну и вот теперь я прихожу кожне 19 червня до гэтага маўклівага шэрага каменя, дзе напісана Васіль Быкаў. Гэта для мяне стала абавязковай часткай яго жыцця. У гэты дзень быць з Васілём. Вы згадалі, як ездзілі ў горадню да Васіля Быкава. А памятаеце сваю першую сустрэчу з ім? Якое ён зрабіў на вас уражанне? Ну, я не знаю, можа быць, уже з цягам гадоў не надта там нешта помніцца. Я памятаю нашу сустрэчу тады, калі мы ўжо так, ну, ў нейкім сэнсе былі блізкі адзін да аднаго, і духоўна, і ідэйна, бо гэта было тады, калі на Васіля абрынулася крытыка жорсткая, несправядлівая, жахлівая, і мы з Анатолем Вярцінскім напісалі пісьмо ў абарону Васіля Быкава і збіралі подпісы пісьменнікаў, якія, так сказаць, выступалі за тое, што нельга так рабіць таленавітым чалавекам, нельга так рабіць творами літератури, як хотіли гэта зрабіць і некаторые начальники ідеологічні, тим больш воєнні начальники. І ось тады, відаць, упершыню ми близько познайомились і зійшлися з Василем Быковим, може, іще, ну, молодим як чоловіком, і, може бути, іще тільки-тільки, так сказати, письменником, у якого починалася ягона заслужена сусветная слава. Ну і неяк так атрымалася, що ми чули єдність душ наших, єдність наших принципів, єдність підходів до літератури. І неяк само собою атрымалася, що ми стали сябрами, більш того, перейшли на ти, хоча я 36-го года народження, он 24-го года народження. Але Василь, до речі, ніколи не виключав себе з покоління шестидесятників, з літературного покоління шестидесятників. Некоторые все хочуть, от ми там раней починали, ми раней народилися. А Василь лічив себе приналежним ось до гэтага покоління після 20-го з'їзду партії, покоління шестидесятників. І так неяк атрымалася, що, по-перше, і на ти ми були, і сябровство наше, яке почалося тоді, до кінця життя Василя тягнулося. Ну і буде для мене як самий дорогий подарунок лёсу до кінця моєго життя. Ось у 70-ті роки ви були редактором часопису «Молодості» і друкували твори Василя Быкова і твори Владимира Короткевича. Само друкавалі Адамовіча Браля Калесніка «Я з вогненної вёскі». А тады ви вже адчували, якого гэта ўзроўню пісьменнік? Безпрэчна. Гэта дастолькі відавочна, вот тое, што рабіў Васіль, тое, што зрабілі Брыль Адамовіча Калесніка «Я з вогненної вёскі», што для мене гэта было бесспрэчна, і калі мы ў маладосці гэта ўсё друкавалі, гэта была, як кажуць, заслуга не толькі мяне, гэта была заслуга калектыва маладосці, бо адзін бы я не ўстаяў, вось, і ў мяне, як дарагая рэліквія, ляжыць кніга «Я з вогненай вёскі» з надписом Брыля, Колесника и Адамовича, которые написали, что коли б не ты, Геннадий, этой книги не было б. Ну, я вельми ганаруся тем, что саправды, видать, так было б. И коли приносил Василь свои оповести, оповести талиновитые, оповести непростые, оповести складанные, то в редакции было непросто, как мы тады казали, пробивать их. Але знову же я хочу сказать, что Василь был с тех авторов, с яким было вельми приемно працевать. Коли он разумел, что мы воюем за головное, то некими приватностями и он готовый был ахвировать. И мы таким чином, но многие его повести доводили до читача. Бо, может быть, стративши некие сторонки, некие абзацы, мы трошки обедняли о повести, але то, что их читали, читали тысячи, а может, после и миллионы читачев, это было важнее за те страты, якія, на жаль, были. Вы кажете, что вы веншавали его с днем народину шмат годов. Як он любил его отзначать? Вы ведаете, это, так сказать, отзначение, там те святы, они, ну, может быть, не так уж и много значили для Василя. И они, может быть, я сформулирую так, что они больше значили для нас, для сябров Василя. И вот, например, когда мы однойчи поехали, Микола Матуковский, Нил Гилевич, я с жонками поехали до Василя в Городню, вот, то мы ему привезли такие сундучок, куферок такий, инкрустованный соломкой, довольно великий. Мы думали, ну что ему, как ему подарить. И вот мы в этот куферок поклали великий стос паперы. А в те часы с паперой была проблема. И сдобыть добрую паперу, финскую паперу, это была проблема. Вот мы сдобыли этой паперы, напаковали этот, как говорят, куферочек, привезли Василю, отдали. И он открыл, кажу, ой, дорогие мои, так это ж как для Льва Толстого. Тут же столько треба писать на такой выдатной паперы. Это ж треба так добро писать. Ну, словом, как кажут, подарунки были вот такого плана и сябровского, и у нечем с неким намеком. И в той же час вельми стиплые, вельми простые. И он у дни этой своих дён нараджэння, ён не надто, я думаю, ну, ён про это не казаў, але я думаю, что он не надто их уже так и любил, але ён даражыў тым, что вось близкие для его люди, люди неабыяковые, вось у гэты день, что яны отзначали, вот так мы отзначали тое, что ён выдатный для нас письменник, что мы спадзявалися, что ён напіша новые выдатные творы, что ён, на счастье, оправдаўся наш. Зараз я пропоную послухать гостю «Ночной свободы» нашим слухачам запись з архіваў «Радио Свобода» интервью Василя Быкова, фрагменты интервью про ролю мастацтва. Отказываючы на пытанне, что примушае яго штодня садзіцца за пісьмовы стол и якія засталіся спадзяванні, что нехто пачуе, нешта зменіць, Быков отказаў наступным чынам. Все-таки еще пакуль что можно чуть, что пишут мастакі, ствараюць мастакі, але справа, ну, вот не в гэтым. Ну, вот калі ничего чого ніхто не пачуе, усё роўна наш абавязак, абавязак творцаў, гэта тварыць, памятаючы, што ісціна ўсё-такі за намі, за імі, тымі, хто выступае супроць, перамога, а за намі ісціна. У гэтым сэнсе я думаю, што вельмі важнае даўняе выслоўе расейца Толстога, который гаварыў: «Рабіць мне, што трэба, і хай будзе, что будет». Вот в этом и есть обовязок, и, может быть, так сказать, опошнее сподевание мастака в наш час. Это был запись за архива «Радио Свобода» 19 червня 2002 года. За год до смерти Василя Быкова и он Толстого сгадал. Бачите, як и коли вы подарили, зробили ему подарунок. А Геннадий Миколаевич, ты сгодны вы с этой оценкой Василя Владимировича? Абсолютно. Абсолютно. Это и ваш принцип. Мы, скажем так, між нами, між собой, может быть, гэта і не говорили, але вот гэты закон, что рабіце тое, что трэба, хай будзе так, як будзе, може, ну, таму-сяму здасться таким не надто ярким і не надто принциповым, але это мудро. Василь, ён прийшов у гэты свет вельмі таленавітым, гэта я нават сказав бы, что гэта воля Бога. Може быть, нават і не воля і не заслуга ягоных бацькоў, это воля Бога. Вот ён Бог вітаў Беларусі Васіля Быкова з такім талентам. Але ж гэты выдатны талент можна было даруйце куды хочаце павярнуць, а тое, што Васіль свядома паставіў свой выдатнейшы талент на службу праўдзе, на службу свайму народу, гэта ўжо ягоная заслуга і гэта шчасце Беларусі. А зараз я прапаную вам паслухаць апытанне, якое сёння нашы корэспандэнты правялі на вуліцах Гомеля. Людзі скажуць пра свае ўлюблёныя творы Васіля Быкова. Быкова мне больш спадабалася «Альпійская балада» і «Обеліск». В принципе, для любого твора Быкова характерно такое изменение человека в пограничной ситуации, в экстремальных умовах. «Зараўнены крык» читала, «За душу бярэ». Я не вельмі шмат читала Быкова, калі честно казаць. Но «Зараўнены крык», конечно, кранул, потому что он вельмі психологичный такі твор. Я больше смотрел фильмы, чем читал, экранизацию его таких произведений, как «Третья ракета», «Дожди до свидания», «Альпийская баллада». «Облава» больше всего. Реально показано то время, та жизнь и то, что тогда происходило с людьми. Вот он писал про войну и не врал, искренне писал о войне. «Облава», «Сотников», «Душа человека в годины таких тяжелых испытаний, как она раскрывается». «Жараулины крык» и «Дожди до свидания». Показаны вообще вот эти человеческие пострадания, и мне их так было всех жалко очень сильно. «Облава» – психологичная драма. В «Облаве» рассказывается про то, как белорусский полонный сбежал от немцев, прибег к себе на родину, а его пытались поймать и убить. Психологизм в каждом из произведений. Каждый человек раскрывается с общечеловеческих, моральных принципов. «Альпийская баллада». Очень мне понравилось это произведение. Сам сюжет про войну в этой повести. Там просто очень интересно рассказывать еще и про любовь. В этом году я закончила школу, и вот мы «Альпийскую балладу» именно не проходили. Гамельчукі гаварылі пра свае ўлюблёныя творы Васіля Быкова, а з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску паэт Геннадзь Бураўкін, сябра Васіля Быкова. Геннадзь Мікалавіч, вы ўдзельнічалі ў чэрвеньскім праекце «Свабоды. Чытаем Быкова». Вы абралі «Жураўліны крык», пра які многія з гамельчукоў гаварылі сёння. Так. Гэта ваш улюблёны твор Быкова? Я б не сказаў, што это мой улюблёны твор. Это твор, які для мяне адкрыў Быкова. Вот, як мне здаецца, адсюль пачынаўся той Васіль, які стаў сусветна вядомым славутым. Вот, і таму для мяне гэта вельмі дарагі твор. Але мяне парадвала вот у гэтай гаворцы, што нашы людзі вельмі ўсё-ткі цікава і разумна ставяцца да творчасці Васіля. Яны адчуваюць самае галоўнае, што ў яго ёсць. І, напрыклад, для мяне вершынямі Быкова з'яўляецца там перш за ўсё «Знак бяды», «Сотнікаў», вот, некаторыя ягоныя прыпавесці. І людзі нашы, можа быць, не заўсёды сваім, так сказаць, вопытам, але інтуіцыі адчуваюць, чым дарагі Быкаў, што самае галоўнае ў Быкаве. Поэтому мне вось гэтая ваша, так сказаць, гаворка гэтая ваша, мне яна спадабалася гэтым. А тое, што ў кожнага свой Быкаў, это добра. Значыць, Быкаў падыходзіць да многіх людзей. Геннадзь Мікалавіч, у мяне апошняе пытанне. Як вам бачыцца, як належным чынам мусіць быць ушанаваная памяць Васіля Быкова ў Беларусі? Я лічу, што гэта яшчэ, скажам так, непачатая справа. Быкаў – гэта багацце Беларусі, гэта святыня Беларусі. І якая б не была дзяржава, якія б не былі чыноўнікі, яны нікуды не падзенуцца ад таго, каб аддаць належнае Быкаву. Тое, што сёння чыноўнікі спрабуюць рабіць выгляд, што яны не разумеюць значэння Быкова, не разумеюць велічы Быкова, гэта проста сведчыць пра іх вельмі невысокі інтэлектуальны ўзровень і вельмі слабую адказнасць перад беларускай гісторыяй. Таму я лічу, што мы яшчэ да гэтага часу не аддалі належнае таму, што падарыў Беларусі, што аддаў нашай радзіме Быкаў. Мы павінны перш за ўсё прачытаць Быкова. Вось гэта першае. А другое ёсць, як у кожнай краіны ёсць, як кажуць, ну, фармальныя адзнакі павагі да сваіх геніяў. Мы гэтых, пакуль што фармальных адзнак, я ва ўсякім разе не бачу. Я не бачу ні помніка Быкаву, я не бачу ні адпаведных шыльдаў там, дзе ён працаваў, жыў. Я не бачу адпаведных выданняў Быкова. Гэта абавязак, паўтараю, абавязак цывілізаванай краіны. І тое, што гэта не робіцца, гэта для мяне, напрыклад, паказчык вельмі невысокага інтэлектуальнага ўзроўню нашых сённяшніх беларускіх чыноўнікаў. Я дзякую госцю «Начной свабоды» паэту Геннадзю Бураўкіну. Усяго вам лепшага. Усяго добрага. На хвалях Ночной Свободы с вами Ганна Соус. Сегодня мы поговорим про магчымы визит у Беларусь Папы Римского Бенедикта XVI. Вы доведаетесь о подробязности и реакции на запрошение Папы Римского у Беларусь. Мы чекали Яна Павла II, и так его и не прочекали. Будет великое счастье для всех верников, я думаю. Сам факт приезда святого отца на Беларусь, это, по-перше, благословение великое. Я пропоную послухать материал, який подрихтовал мой коллега Валер Калиновский. Поводле словаў кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзяяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Спадар Гавін сачыў за большасцю замежных візітаў папярэдніка цяперашняга папы Яна Павла II. Той заўсёды сустракаўся з паствай позна вясной ці ўлетку, каб болей людзей магло прыехаць. Таму такі візіт папы ў Беларусь, мяркуе ён, мог бы адбыцца на лета. У гэтым вельмі зацікаўленыя беларускія ўлады. Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько. Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святы отец наведаў нарэшце Беларусь. Там. Падарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі. Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога отца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем. Сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шын не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Падаршэн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатковае апірышча ў постаці каталіцкай царквы. Тут відавочна выразная логіка. Мне здаецца, нішто не гаворыць пра тое, што будуць адпушчаны палітвязні, ці будзе праведзена рэформа выбарчага заканадаўства, ці дасць свабоду сродкам масавай інфармацыі. Менскі палітолаг Аляксей Кароль таксама не спадзяецца на нейкую лібералізацыю беларускага рэжыму перад чаканым прыездам папы Рымскага. На ягоную думку, тут беларускае кіраўніцтва праз Ватыкан шукае дадатковых шляхоў на захад, а касцёл са свайго боку хоча ўмацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і абараніць інтарэсы вернікаў. Разам з тым, спадар Кароль не ўпэўнены, ці пагодзіцца папа прыехаць у Беларусь, пакуль тут застаюцца палітвязні. Калі не будзе лібералізацыі палітычных адносінах хаця б да палізняволеных, то гэты візіт наўрад ці будзе магчымы. Экс-кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Аляксандр Мілінкевіч згадвае, што папа Ян Павал II наведваў Кубу, дзе пануе не менш рэпрэсіўны рэжым, і гэта спрыяла паляпшэнню сітуацыі там. Думаю, што цалкам магчыма, што ён прыедзе, гэта ў традыцыях Ватыкана. Я ўвогуле вітаю гэтае запрашэнне, таму што гэта ў пэўным сэнсе адкрыццё на еўразвяз, адкрыццё на дэмакратычныя краіны. Безумоўна, палітыка Ватыкана, она узважаная, яна вельмі дыпламатычная, але яны абавязкова будуць гаварыць і аб гэтых праблемах, а не толькі справамі касцёла будуць абцяжарены. Паводле Аляксандра Мілінкевіча, запрашэнне Бенедыкта XVI праява пэўнай самастойнасці знешняй палітыкі Беларусі. Дзяяч польскай меншасці Тадэуш Гавін мяркуе, што хутчэй за ўсё беларускія ўлады папярэдне узгаднілі запрашэнне папы з Расіяй. Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Патар Гавин не спадзяецца, что визит папы может поуплывать на поляпшение становища польской меньшести в Беларуси. На ягоную думку, контакты с Ватыканом потребны Минску, как полепшить свой имидж. Это был сюжет моего коллеги Валера Калиновского. На этом я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой. Вы слухали дайджэст «Начной свободы», прогучалі урывкі з інтэрв'ю Андрэя Клімава, Светланы Калінкіны, Васлава Станкевіча, Геннадзя Бураўкіна. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы.